إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين سلام الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا إخوة الكرام والأخوات يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير كلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد هلال تتسيني أبراتش أزبوك موك ovakvog stanja u kakvom se nalazim halu, pa ne mogu dovoljno da stojim i da se koncentrišem. I halalte mi što sam se malo prehladio, pa nije mi glas baš oštar i jasan. Mi ćemo danas, inšallahu ta'ala, cijenja braće i cijenje sestre, govoriti o firkatu nađe, skupini koja će uspjeti, inšallahu ta'ala, do sudnjega dana. Odnosno skupini koja se bude držala ovih svojstava koje ćemo danas spomenuti, oni će uspjeti i oni će hoditi putem ispravnim putem do dženeta, inšallahu ta'ala. Ako se samo budu predržavali ovih nekoliko stvari koje ćemo spomenuti. Između ostalog moramo prije spomenuti, braćo, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naredio, odnosno govorio nam da će doći vrijeme kad će se njegov umet podijeliti. U više hadisa, više od 10 hadisa postoji, jedni su vjerodostojni, drugi nisu. Međutim, oko dva hadisa se uopće ulema ne spori, o kojima govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže u hadisu, sada citiram hadis od Amra ibn Lasa, a bilježi ga imam Tirmizi, Albani, kaže u svom Miškatu da je hadis sahih. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostalog, تفترق أمتي ثلاث وسبعين شعبة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال وما أنا عليه وأصحاب وصلانك صلى الله عليه وسلم برينك تسبوشمو قبورتي أوم يريكاو داتي سراسي سيستومينو تفترقو عنيخ تختلفو ستو رزدوايا موهيتي يريج da je tehtelifu, onda je umet se razilazi u fiku. A tefteriku je razilaženje u akidi. Znači, ovaj će se umet podijeliti na 73 skupine i to ne u onim neobaveznim stvarima u akidi, odnosno običnim stvarima u akidi, već u temeljnim stvarima u akidi. I to, kaže ulema, se odnosi riješ tefteriku umeti, moće se umet podijeliti na 73 skupine. Pa mora da znate, znači, da ova riječ se odnosi lično na akidu i njezine temelje. Ovaj će se umet podijeliti na 73 skupine u temelju akide, u temeljnim pravilima akide. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme u drugom hadisu od Ebu Hurere, koji se prenosi da je poslanik rekao da će to biti džemat i oko njega se ne razilazi puno ulema, je li sahih, nije sahih, da će to biti džemat koji će biti na pravom putu, kao što je u ovom hadisu rekao da je ono na čemu sam ja i moji ashabi. Međutim, braćo, taj džemat, ta skupina, firka to nađe, znači spašena grupa, ima svoje osobine i svoja svojstva, koja mora posjedovati ko sebe da bi se nazvala ovom skupinom. Ne može svako sebi prepisati da je ehli sunnet vel džemat. Ne mogu ni oni koji govore da je sve 73 skupine od umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da to uopće nisu muslimani koji se zovu muslimani, odnosno da milijarda i pol muslimana ne potpada pod te skupine, da se to odnosi na neke frakcije poput komunista, poput kršćana, poput židova. I takvi smo govorova čuli. Ne, ovdje kaže tefteriku da će se razići njegov umet, odnosno njegovi sljedbenici koji su povjerovali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u osnovnim stavom akide, i na ovom je džumhur ulema, na ovom je znači složna stav ulema, osim savremeni alima koji hoće da kaže da u muslimanskom umetu sve u redu i da nema nikakva razilaženja, ali umet ne ide naprijed. A vidimo na svim područjima islamskog umeta da se muslimani između sebe mrze, a mržnja između ostalog prvenstveno dolazi iz prsa, a ona se prvenstveno veže za akidu. I nije ni čudo kada na fakultetu profesor kaže, ko mi kaže da Allah Đelešanu je na aršu i na sedam nebesa, a on je maturidijske akide i ašarijske, kaže on je kjafir. Znači on tvrdi da je onaj koji je ehli sunetskog usmjerenja, da je on kjafir. I znači odmah je se odredilo ko je to na istini, a ko nije na istini. Znači i ne potpada pod ono kako su rekli da je to, da to se odnosi na umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji su priznali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za poslanika. Međutim, s druge strane, braćo i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se ne bi smili razjedinjavati. A kada govori o tome da se ne bi smili razjedinjavati, onda govori o dvije stvari. Prvu stvar govori da se ne smijemo razići u akidi, a drugu stvar da nam govori da se ne smijemo razići u bratstvu. Treću stvar nam govori da se ne smijemo razići u pogledu Kur'ana i Sunneta. Ti ajeti su vama poznati. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran kaže: "Nemojte biti wala takunu kellezina tafarraku wahtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat." Nemojte biti kao oni koji su se razišli nakon što su im jasni dokazi došli. I ovo je dokaz da će iz umeta Muhammeda sa koji su priznali poslanika da će se razići. Nakon što su jasni dokazi došli, čisti dokazi, nemojte biti kao oni koji su svoju vjeru podijelili i pocijepali se. Oni neće nikada uspjeti. Oni su od onih koji su hasirun, od kojih su propali. I ovakvi ajeta ima koliko god hoćete. Allah Dželešanu u ajetima kada god govori o jedinstvu, govori, braćo i sestre, o haramu, odnosno o grijehu, da je se grijeh razići. Pa kaže va tesimu bihablillahi džemija, vola tefarraku. Govori o Kur'anu, čvrsto se vi Allahova užeta držite Kur'ana, nemoj da bi se ni pošto, nikako se ne smijete razići, vela tefarraku, nemoj da bi se razišli. Pazi, hadis koji govori na ovu temu, hadis koji je jako sličan Kur'anu, jeste hadis od Ebu Hureyri radijallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe ta'ala, kaže da Allah Želešanu jerda alaikum thalase, da je Allah kod nas zadovoljan sa tri stvari. Kaže o jekrehu alaikum thalase. A kod vas je sa tri stvari nije zadovoljan. Jekrehu lekum salate. Nije sa tri stvari zadovoljan. Sa stvarima koji je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala kaže en tabu duhu vola tušiku bi šejan. Da Allaha Želešanu samo obožavate i da ne pripisujete druga. Druga stvar en teatesimu bi hablillahi džemija, da se čvrsto Allahova užeta držite. I treća stvar, velate farreku. Allah je zadovoljan kad se njegov umet ne razilazi. A mrzi jekrehu, lekum thalase, mrzi kod vas tri stvari, to jeste tile vakal, čula kazana, kefetu sual, puno pitanja, ojdatim mal i da rasipate, ojdatim mal, da rasipate svoj imetak. Revahu muslim. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam su osudili razilaženje, a pohvalili zajedništvo. Strogo zabranili da se musliman razjedinju. U suri Enfal Allah subhanahu wa ta'ala govori muslimanima da se ne prepiru. Ovo ne mora biti akidesko razilaženje. Da muslimani ne smiju neprijateljstvo gajiti jedni sprem drugi. Da se moraju voljeti, pa kaže kao premeptivu lije, ja ujel nadina amrotillah ar rasule, Evo ti ili Rasul. Ovi jednici pokrivati sa Allahom i poslaniku. I nemojte se, kaže, prepirati, da ne biste bez borbenog duha ostali. Allah subhanahu wa ta'ala kaže. A kao lijek drugi daje aspiru. In Allah ma sabirin. Saburajte. Allah dželešanu je na strani oni koji saburaju. Međutim, pored toga, umet je se, kao što smo rekli, razišu obraće. Ali istina je jasna. A neistina je jasna. Ove stvari mora da znamo. Kod Allaha se zna, a i kod ljudi se zna ko je na istini, a ko je na batilu. Znači, oni koji budu slijedili ono što je govoreno o ovim stvarima, je na istini. A oni koji ne budu slijedili, oni su na batilu. Prva stvar, znači, jeste ta skupina se odlikuje po tome što odbija osobe novotarije, a što se čvrsto drži Kur'ana i Sunneta. Allah Dželešanu voli ljude koji se drže čvrsto Kur'ana i Sunneta. I to nam je naredio, kao što smo rekli, va tesmin bihamdillahi džemija, čvrsto se držite Allahova užeta. I nemojte se razjedinjavati. A isto tako zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da se uvodi novotarije u vjeru. I naredio je da se to osuđuje. Pa kaže, jav me tebje duvo džuh, o tesva duvo džuh. I na dan kada neka lica budu crna, a neka lica budu blistava, kaže Ibn Abbas u Tafsiru Ibn Kathira, lica koja će biti crna su ehlu bida, ehlu firka, oni koji budu slijedili novotariju i oni koji se budu razilazili. A oni koji su bijeli lica, to su, kaže, ehli sunnet ol džemat, oni koji budu slijedili Kur'an i sunnet. I znači jasno je. Dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom hadisu, kaže u više hadisa, mi govorimo samo o jednom hadisu kojeg sam ja spomenuo na početku hutbe, kaže Allah subhanahu wa ta'ala khayru kelam kelamullah wa khayru hadi hadi Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Najbolji govor je govor Allaha dželešanu. Najbolja uputa je sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ništa posle ovoga nije spomenuo da je najbolji. Pa kaže, a najgore stvari su šerrul umur, to jeste uvedene stvari. Bida, kaže, a svaka bida kullu bidati dalale. Kaže Imam Recep el Hanbeli, ova riječ kullu bidati dalale je sveobuhvatnog značenja. Znači, nema ni jedne bide da ne vodi u zabludu. Samo ima manji zabluda i veći zabluda. Dalje hadis od Irbada ibn Sarije, hadis bilježi Ebu Davud. Kaže poslanik sa svama sahabima, kaže, meni ja išu minkum badi, ko bude od vas živio, poživio poslije mene, fe se jera htilafen getiren, vi ćete vidjeti mnoga razilaženja među njima, odnosno među muslimanima sada. Pa kaže, aleikum bi sunneti, sunneti hulefa i raši vina me i divina mi badi. Držite se mog sunneta i sunneta mojih ispravnih halifa koji dolaze poslije mene. Ovo je dokaz, braće, da čovjek treba da se klone novotarije, gdje kaže, a klonte se novotarije, a svaka novotarija je zabluda. Ali da se držite sunneta kao što se držite kutnjacima. Znači, kutnjaci su označavaju najčvršće vezane, najčvršće držane. Držite se čvrsto Kur'ana i sunneta prakse Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i sunneta hulefaja rašidina i njihove prakse kao kutnjacima. Pazi, ovo nam označaje da će biti teško vrijeme ako se neko čvrsto ne prihvati, da će zalutati, braći. Dalje je hadis od Ajše, a bileži ga Buharija Muslim, a bileži ga isto u Arba i Nevevi, Imam Nevevi, gdje kaže Ajša radijallahu anha, da je Boži poslanik sa slovom rekao, men ahtethe fi emna hadha ma lejse minhu fahuaren, ko uvede u našu ovu vjeru nešto što nije od njim, ono mu se odbacuje, ono mu se ne prima, čak će na sudnjem danu biti pitan za to. Dalje, braćo, kada je u pitanju čuvanje od novotara i neprelaženje blizu novotara, o tom su ispunjene knjige učenjaka Ehlu Sunneta wal Džemata. O tome kada bi brojali, mogli bi dan i noć da brojimo. Međutim, mi ćemo samo kratko spomenuti gdje kaže Sufjan es-Sevri i Sufjan ibn Ujejne, sličan govor govori, kaže ko bude sjedio sa novotarom, njegovo srce će ocrniti. Dalje ima Malik, vidite šta su prijašnji učenjaci smatrali novotarijom. Dolazi mu čovjek u Medinu i kaže, šta bili šej da ja obučem i hrame iz Medine izgrada, da ne oblačim sam i kata Zululejhe. Pazite, braću, ulema je sva složna da je, ako je obuče i hrame iz Medine, da je hađ ispravan. Ali je sunet obući i hrame sa Zululejhe. Pa kaže on, što ti smeta da tako otuda obučeš? Pa otuda je bolje. Pa kaže on, ne mogu ja šeži odavde, ajde da te obučem odavde. Pa mu on citira ajeti sure Nur. Neka se pripaze oni koji suprotno postupaju na ređenju njegovom. Da i entusivu fitnetu, da i kakav musibet fitne ne pogodi. Pasta braću, ovaj ajet nam puno govori. Kad musibet fitne pogađa? Što je nas pogodio musibet fitne? Odgovor nama. Zato što se nismo pripazili da li postupamo po naređenju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da li radimo po sunnetu? Kaže, evo jusibem, ili da vas kare musibet, a zabu ne li ne stađe. Žestoke patnje, odnosno odlazak u džehennem. Molim Allah Đelešanu da nas sačuva. Na drugoj strani Allah Đelešan nam govori mnogo ajeta, braća, gdje kaže inna Allahe yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili safan kana bunan sulsa. Kaže Allah voli oni koji se bore na njegovom putu u redovima kao bedeni čvrsti. Allah Đelešan nam naređuje da budemo zajedno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže alejkum bi džemaa. Na vama je da se držite džemata. I ne je kruzivu mengarani kasije. Vuk jede ovcu koja se osami. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam naređuje da to bude imanska veza. Kada se vežemo za džemat i za braću, ona mora da se vežemo iskreno i da to bude imanska veza, a ne neka dunjalučka veza. Druga stvar, braće, jeste i odlika ehl sunneta vel džemata jeste njihova borba za ovu vjeru. Kakva bi to bila vjera kada ona ne bi imala svojih boraca? Kafiri se bore za svoje ideje. Munafici se bore za svoje ideje. Šta bi onda muslimani trebali da radi? Trebali bi da nježno, odnosno da baštine svoju tradiciju, odnosno Kur'an i Sunnet. I trebali bi da to čuvaju krvlju svojom. Pa se vraćao, kada je bila bitka na Uhudu, raspoznavanje između vjernika i nevjernika je bilo, borba je moja krv, borba je moj život. Borba je moja krv, borba je moj život. Borba je moj islam. Muslimani su se uvijek borili za ovu vjeru. Allah Đelešanu je naredio da se borimo za ovu vjeru. I ne smijemo ništa, ničemu drugom predavati važnost kao borbi za njegovu vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Teube. Kul in kane aba'ukum, ve ebna'ukum, ve ihvanukum, ve ezvađukum, aširetukum, ve uvalukum. Kaže Allah Đelešanu za osam stvari u ovom ajetu. Ako vam budu očevi vaše, sinovi vaše, braća vaša, žene vaše i metak vaš, trgovačka roba za koju stranite neće prođe imati. Kuće vaše stane u kojima se, u mesakinu ter demneha, u kojima se lijepo osjećate. E habu illallahi wa rasuli wa jihadi fi sabili bilihi, dražimo da Allah i borbe na Allahom putu, fatarapasu, sačekajte vi. Dok Allah Đelešanu svoju odluku ne donese, ali nemojte se nadati tu put i poboljšanju, sve dok se ne vratite svojoj vjeri, kako kaže u hadisu od Abdullaha ibn Omara. Pa kaže fatarakasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma fasiqin. Sačekajte dok Allah svoju odluku ne donese, Allah neće uputiti na pravi put fasike. U jednom hadisu koji bilježi imam Davud, kaže došli su poslaniku sa osama ashabi i kažu Boži poslaniće, ljudi su raspremili konja i kažu nema više džihada. Kaže poslanik je tako žestoko skočio i kaže la vallahi, ne tako mi Allaha Đelešanu. Ne tako mi Allaha Đelešanu. Džihad ostaje u perdi, odnosno u grivi konja i u njihovoj puški će biti bereke za muslimane sve do sudnjeg dana. I drugi hadis od Abdullaha ibn Abbasa, hadise sahi, bilježi ga Buhari muslim, kaže el džihadu madi ila jome qiyama. Džihad ostaje do sudnjeg dana. Muslimani nisu mogli zamisliti, odnosno prve generacije nisu mogle zamisliti da će muslimani ostaviti borbu, a još gore ne bi moglo zamisliti da vidi muslimane danas kako osuđuju oni koji se bore na Allahu Đelešanu putu. I kaže u hadisu ovom kojeg sam spomenuo od Abdullaha ibn Omera, kaže kada vi budete se bavili trgovinom i budete radili sa kamatom i budete se držali za krave i repove, zadovoljni sa dunjalukom normalnom, Allah će Đelešanu na vas pustiti poniženje. Neće ga vratiti sve dok se vi ne vratite svojoj vjeri. Džihad, braćo, je propisan da bi se ova vjera uzdigla. Džihad je propisan da bi čuvao čast muslimanke i muslimana. Ima li danas veće obaveze od džihada u muslimanskom svijetu? Jer vidite da se muslimanke siluju na svakom mjestu. Oduzimaju se muslimanski imeci na svakom mjestu. Ubijaju se muslimani na svakom mjestu. Muslimanska krv je jeftinija od vode i krompira. Jer vidite da omalovažavaju, ponižavaju muslimane na svakom mjestu. A poznato je fiks po džihadsko pravilo. Kada je jedan musliman ili muslimanka zarobljen, ili jedan pedalj zemlje muslimanski oduzim, muslimanima čitavog svijeta je dužnost da ustanu ako ne mogu ni oko njih i da brane čast i metak i krv muslimana. A poznato vam je kako je Muatesim digao vojsku u Antakiju kada je muslimanka bila zatvorena, neobešćašćena, samo pritvorena, pa mu poslala pismo. Poslao je pismo vladaru bizantijskom i kaže: ja Kelbirun, o Kjeru, ja Kelbun. Kaže, ako ne vratiš tu muslimanku, neobešćačenu već, netaknutu bolje rečeno, sa upratni sa ženama, u muslimansku državu pod vlašću muslimana, ja ću ti doći sa vojskom i srušit ću ti carstvo. On je se smijao sa tadašnjim vladarom. Valah, Montesim, otišao je svoju Antakiju. Onako je bilo kako je rekao. Nije se to rešavalo diplomatskim putem. 2 godine, 5 godina da puste čovjeka iz zatvora muslimana. 6 godina da se jedan zatvor za muslimane koji je napravljen zatvori. Ne, odmah u jednom govoru, jednom pismu ima samo jedna naredba, a druga znači prijetnja. Hoćeš pustiti ili nećeš pustiti? Valla, i dok se muslimani tako održali. Čast muslimana je bila na visokom nivou. Njihova riječ je od istoka do zapada se poštovala. Međutim, braćo, pošto vidite, danas su vrlo male skupine koje se bore za ovu stvar. A baš onako kako je poslanik sa sam rekao u hadisima, la te zalu tajte tu minal umete, hajme tu alel hatu. Neće proći nikada vrijeme, neće biti ni jedno vrijeme, a da neće se jedna skupina iz mog umeta boriti za ovu vjeru. U dugoj predaji kaže, zahirin alha, bit će vanjskim izgledom na istini. Laje durhum, neće im naškoditi, men halefehum, oni koji ih ostali, koji odu od nja, neće da idu tim putem. Koliko je danas ljudi ostalo tu? Neće da drži se istinu, da se bori za istinu bez žihada, a da ne govorim uzije pušku i bori se za nju krvlju. I zato je poniženje, braćo. Džihad je propisan za ove stvari. Da ukaže neprijatelju da i muslimani imaju svoju snagu. Ali snagu, kako kaže Halid ibn Velid, dolazim ti s vojskom koja više voli smrt nego vidi inoj žene. I Allah Đelešanu traži ovakve borce. Traži žeđi mu'mina ovakve borce. فَلُكَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا بِلَهِ. A neka se sam na Allahom putu bori oni koji su spremni dati ovaj dunjaluk za ahiret. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ وَيَقْتُلْ. Ako se vi budete borili na Allahom putu, pa budete ubijeni ili budete vraćeni kući, Allah Đelešanu će vas obilno nagraditi. Allah Đelešanu će vas obilno nagraditi. I zato mu'min nema šta da izgubi. Četvrta stvar, braćo, jeste da muslimani moraju voljeti u ime Allaha i mrziti u ime Allaha. Ovo je jako bitna stvar. Mora musliman znati koga će voljeti, a koga će mrziti. Kada bi tako bilo, ne bi se muslimani okretali prema zapadu i išli nekakvim evropskim integracijama, već se okretali prema istoku i tražili svoju braću mu'mine na istoku da im pomognu ako treba ekonomiji, ako treba vjeri, ako treba školstvu, ako treba u medicini. Sve to ima kod nas. Mi smo najbogatiji umet. Samo nam treba muđahida, braće. Samo nam treba oni koji su spremni proliti krv i uznoji se za ovu vjeru. I otpatiti za ovu vjeru. Allah Đelešanu i neće ostaviti bez nagrade za te stvari. Pa zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže: men ehabba lillahi, ve abgada lillahi, ve mena lillahi, kaže: u ata lillahi, fekad istakmel iman. Ko bude volio u ime Allaha, mrzio u ime Allaha, dao u ime Allaha, a ne do ime Allaha, fekad istakmel iman, on je upotpunio svoj iman. Rivahu Buhari wa Muslim. Hadis ane, rivahu ane Ebi Hureyre radijallahu anhu. Znači, braću, ovaj hadis je sahih. Ko bude volio ima Allaha, mrzio ima Allaha, koga voli tu ima Allaha? Ko se tu voli ima Allaha? Znači, samo se mu'min voli ima Allaha. Inna man mu'minu na ihve. Mu'mini su braća. Vjernici se vole ima Allaha. A Allah Đelešanu je opisao umet Muhammeda sallam. Muhammedu Rasulullah. Valladhi ema'hu ash-shita'u al-kufar ruhama'u bejnahu. Muhammed je samo Allahu poslani. A oni koji ga slijede, strogi su prema nevjernicima, a samilosti među sobom. Vidite danas muslimane koji su spremni na svakom dijelu zemlje da hapse najodlikovanije insane, najbolje insane ovog umeta. Zovu se muslimanima. A spremni su ih hapsiti, zatvorati, ubijati, progoniti. Ali samo muslimane. Muslimani imaju 50 država, 50 vojski, 50 policija, kako kaže Abdulmelik. Ali oni ne smiju pucati u nevjernika. Samo smiju pucati u muslimana. I dozvoljeno im je, kaže mi jedan od njih, kaže nama je rečeno kad hapsimo vehabije, da puno ne zatežimo kotru. Ako se budu samo suprotstavljali da pucamo. Ti tak isti kada je bio rat, krili su se iza naših leđa, ja je vidio svojim očima. Ti tak isti kada je trebalo se boriti protiv Karadžića i Ratka Mladića, krili su se iza naših leđa. Krili su se po podrumima. Krili su se svugdje, izuzev mali broj ljudi koji su bili hrabri, a oni su uvijek bili odvažni, osvajali su linije. A većina ih se krila i tražila samo puta kako bi inostranstvo u dijasporu pobjegla. Međutim, neki se od njih danas vraćaju sa diplomama, postaju policajci, postaju sudije, postaju poslanici pod navodnim znacima u parlamentu i donose zakone protiv onih koji su se borili za ovu zemlju, odnosno prije toga borili se za Allahu Đelešanu. I u isti koš vraćaju taki isti, jer ima je svejedno, a ustaša, a četnik, a musliman. U isti koš, platni koš trpali invalida ustašu, invalida četnika i invalida muslimana koji se borio za ovu državu, a ona dvojica su rušila ovu državu. To je najveća sramota koja se mogla desiti posle ovoga genocida koji je bio od 92. do 95. Da u isti koš trpali čovjek koji je branio državu i onoga koji je napadao državu. I zato molim Allaha Đelešanu da nas pomogne i uputi na pravi put. Ja moram u skratu, u suširokiti, jer svaka ova tema zahtjeva, braćo, jedno predavanje. A kul kavli hada u stakvenu velikom ina Allahe, lafur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalamu, ala rasulila, inna bah. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti, peta stvar, braćo i sestre, jeste od firkatu nađije, spašene grupe, jeste i to što oni jednom urune bil narufi, o jenhevna amil mulkira. Što oni naređuju dobro, a zabranjuju zlo. Smiješno je govoriti da će biti red na zemlji ako ove dvije stvari ne budu biti. Allah Đelešan nam naređuje da mora biti skupina koja će popravati umet. Drugi reći, drugi se zaposlili, uhljebili, nazvalo što i mi počnemo takvi biti, i njiha ne interesuje kako se kreće, kud se kreću muslimani, koga muslimani voli, u što vjeruju, koga slijede, ali onoga koja je ljubovona prema ovoj vjeri mora da to brine. Jer Allah Đelešanu je naredio, velteku mikum umetu jed ule ila hajri o moruna bin marufi, o jedne hume al munker, o leke mu muflihun. Veže pobjedu za ove dvije stvari. I neka među vama bude oni koji će pozivati hajri, zabranjivati da se čini loša djela, a naređivati da se čini dobra djela. Eto taki će uspjeti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu od Sejda al-Hudrija, a hadis bilježi ima muslim, kaže, men re'a minkum munkeren bi yugayru bi yedihi, fel yugayruhu bi yedihi. Ko vidi loše djelo, ko vidi, nema određenog čovjeka, nema to ova institucija, ona institucija. Ko vidi bilo gdje na ulici, u fabrici, ili bilo gdje na fakultetu, u bolnici, ko vidi loše djelo, men re'a, koga vidi? Neka ga uklone ako može rukom. Fe ilem jeste teja. Ako ne može rukom, boji se za svoj život. Ili nešto drugo. Onda, fe bili sani. Neka priča o njemu. Neka ljudi znaju da je grije. Neka ne mogu doći na sud i da kažem, nije nam taj rekao to. Fe ilem jeste teja. Ako ne budu htjeli i to, ako odnosno ne budete mogli ni to, ili ne budu mogli ni to, onda, fe bi kad bi nadalike adrafu ima. Onda to srcem prezete, ali nek znate da je to najslabiji vid imana. Ovdje ne znači da je on najslabiji mu'min. Znači da je to najslabiji vid djelovanja za Allahovu Dželešanovu vjeru. Jer ima čovjek neka koji kao komunizmu ne mogu ni jezikom da to riješi, ali je svojim srcem to omrzio. I ne znači da on neće biti nagrađen za to i da je njegov slab iman, već znači da mora znači znati da je ovo najslabiji vid za Allahovu vjeru. Da samo u sebi mrzi zlo. A onaj koji u sebi ne mrzi zlo, kako kaže u hadisu u borbi protiv vođa, kaže, a onaj ko se bude, kaže, borio rukom, on je mu'min. U hadisu Umu Seleme, hadise sad i bilježi je Buhari muslim, ko bude se borio jezikom, on je mu'min. Ko bude, kaže, prezirao samo srcem, i on je mu'min. A ko ne bude to imao još ko sebe, pa on nema nikakvo. Ko zlo ne smatra i zli i ne osjeća to, kada se čini zinjaluk na ulici, braćo, bolje rečeno i sestre, kada se čini preljuba, kada se čini grijesi, mu'min mora biti ljubomoran, jer je njegov gospodar ljubomoran. On mora biti ljubomoran. Ako nije ljubomoran, nije sa njim nešto u redu sa njegovim imanom. On mora da reaguje. Ako ne reaguje, njegov impuls je slab. On je umiren. Smrt mu je blizu. Govorim o djevskoj smrti. Zato, braćo i sestre, mnogo je ajeta koji govori o tom. A mu'mini i mu'minke se moraju pomagati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je o tome puno govorio. I rekao čak u hadisu od Ebu Bekra, vi morate ako vi zulumčara ne uzmijete za ruku i ne odvratite ga od grijeha, kaže, poslije ćete dobiti najbolji od vaše dobi. Ali nova neće biti uslušana. E sad ja govorim onima koji smatraju da ne trebamo izlaziti u javnu davu i ne trebamo se boriti protiv grijeha, što nam se dove ne uslušavaju? Koliko ljudi dovi? Zato što mi šutimo na grije. Pa Allah Dželešanu je kaznio stanovnike onaj Ejke. Za kako je kaznio? Bili su tri grupe. Jedna je pretvorila u svinje, druge u majmune, a treći je spasio. Ko je spasio? Spasio je samo oni koji su odraćali od onih koji su lovili subotom. A oni koji nisu, koji su šutili, rekli mi nećemo ništa govoriti, i oni koji nije, onaj su radili to, Allah Dželešanu je kaznio. Znači, ne ima šutnje na zlo. Ako šutiš na zlo, ako ne budeš odraćao, onda vraćao, brzo će islam se utrnuti na terenu, na prostor, onda neće do vas se uslušavati. Zašto? Zato što kod tebe se zlo radi, ti ne vičeš nići, hoće da te Allah Dželešanu kirametom dadje pobjed i pomoći. To ne može nikako. To se ne može desiti nikako. Ovo mora raditi muško i žensko. Allah Dželešanu kaže u suri Teube. Wal mu'minine wal mu'minati ba'du mevlija u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kaže i vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Šta je njihova osobina? Prije namaza i zekijata, braće. Kaže oni su oni koji naređuju da se čine dobra djela, a loša zabranjuju. I mu'min i mu'minka. I braćo, mogli ste da vidite, ona nije čudo što je Umu Sulejm u tri bitke išla sa poslanikom sa svom. Pa u bitci na Hunenu, kaže njezin čovjek Talha, Boži poslanice, vidiš li ti Umu Sulejm? Kaže, vidi, pa šta će ona nož u rukama? Kaže poslanik, Umu Sulejm, što nosiš taj nož? Kaže, Boži poslanice, ja ovaj nož nosim ako me kakav mušik napane da mu stomak rasporim, da mu creva izvadim. Zato, braće, to su bile žene. Žene koje su naređivale dobro i odasle za svojom rukom, sa mnom. I one koje su govorile svojim jezikom. Ajša radijallahu anha, majka vjernika, nije dala ni jednog suneta da se iskrivi u Medini. Kada bi neki ashab govorio iza zastroka, Abdullah ibn Omer, jedne prilike što je govorio, a nije zapamtio hadisa, odnosno nije znao hadisa od poslanika, kaže, čudim se ja sinu Hatavovu, odnosno Omerovu. Abdullah ibn Omer, pa on je bio non stop sa poslanikom, sam znao, ne zna taj propis. Nije to tako, to je ovako. Znači, žena je dužna da reaguje. Kao što je žena Esma Bintu Unejs reagovala kad je Omer radijal usto i rekao, čekajte vi što uzmate puno mera. Pa kaže, vallahi, emiru, meni vi ti, to ne moraš nama odrediti, to je nama Allah Dželešanu odredio. Znači, žena mora da naređuje dobro i da odraća od zla. Molite, zamislite, braćo, tetku, Safiju, tetku poslanika Solon, kada su sa ashabe borili protiv 20.000 mušrika, saveznika, ušao je jedan Židov u Medinu da vidi da li ima vojnika u Medini. I počeo je da ispituje da napanu grad. jedno od plemena židovskih koji je bilo, troje plemena židovskih bilo na njih. Pa kaže ona Hasanu pjesniku, kaže idi ga ubij jednoga, uvijek da živi, došli idi jednog, idi ga ubij. Kaže ne smijem ja. Bio strašni čovjek. Kaže ne smijem ja. Pa kaže, dobro, uzela je neku motku i iz krovara udarila po glavi. On je pao. Kaže, pa te sad idi uzmi, sad ga odjeću, ne mogu ja onaj, skidati muško. Kaže, ne smijem ja. Ja ne smijem. Pa kaže, Sefija je otišla odatle. Ali hoću da vam ovo kažem, sestri i braći. Sefija je Sohom, na bosanski, Sohom ubila Židova koji je bio u Medini. Danas našem muslimanu, kad dadneš pušku, kaže, nemoj tu mene blizu. Šta je tu? Nemoj da tu mene, ti ćeš tu održati ko sebe. Sohom, žena, Sohom ubila Jafira, muško. Žene koje su u doba poslanika, jedna od žena, braćo, Umu Amare, je šest bitaka učestvovala sa poslanikom sa osnovom. Pa kada je poslanik sa ovom bitci na Uhudu, nisam se nigdje okrenuo da nisam vidio Umu Amaru, koja ga je štitila. Pasta. Ova ista Esma o kojoj sam vam pričao. Poslanik jedne prilike ležao na krilu. Ona, ja mislim, je bila majka po mlijeku, ako se ne varam tako nešto. Bila je rodbina. Pa kaže, zaspujem, uspujem, nasmijem se. Kaže, šta se smiješ? Kaže, prikazana mi je vojska koja će osvajati daleke krajeve, Siciliju. Pa kaže, ona moli Božji poslaniče da ja budem od njih. Kaže, zaspuje opet. Probudio je se i kaže, opet ta isto. Kaže, Božji poslaniče moli da ja budem od njih. Kaže, ti si jedna od njih. Međutim, kada je krenila pohod preko mora i se išlo sa lađama na Siciliju, ta ista žena je krenula u džihad. Bori se na lahom za šanku. I umrla je, pazite, i umrla je na tom putu. Jer je bila jako stara. Ali pazite, braćo, kao i njezin čovjek Tala ibn Ubaydullah, četiri sina iza njega, treba poslati onaj da ide se na Siciliju, kaže sinovima Džehizuni, opremte me. Kaže, Bože i poslaniče, onaj baba kaže, ente katel te ma Resulala sallam, ma Ebu Bekr, ma Omer, ma Osman. Kaže, utrikna, ostavi se na vas, sad ćemo se mi boriti. Kaže, vallahi la Džehizuni. Zar niste kada čuli, ajđa Allah Đelešanu kaže, infiru hifafe, vrstikale me džajbi, onaj kusnici. Krećite u boj, bili slabi ili snažni. Odnosno bili naoružani, ne naoružani, bili stari ili mladi, on ima tefsir, ajeta govori. Kaže, vala ne, opremite me. Krenuo je u tu istu borbu. Umro je na brodu. 7 dana nisu našli mu gdje će ga okopati. Zato 7 dana uopće mu se tijelo nije čulo. Ali ovdje je poenta, braćo i sestre, što su oni svoj život davali za Allahovu vjeru. A mi nećemo dati ni marke za Allahovu vjeru. A hoćemo uspjeh. Hoćemo vezati uspjeh za svoj život. I da u životu uspijemo. I sestra hoće da uspiju u životu, neki ne znaju čitati Kur'an. Neki ne znaju ni jednog hadisa. Tako isto obraća, hoće uspjeh u životu, a još nisu skoro ništa dali za ovu vjeru. Pa vidite samo ashabe koliko se žrtvovali za ovu vjeru. Samo 10% ashaba umrlo u Medini. Svi su oni umrli van Medine, ili su umrli u džihadu, preselili, ili su preselili u pozivanju na dobro i odraćanje. Sve jedan sam, pa čak i do Istanbula, Ejub el-Ansari kaže kada je počela borba, kaže, ja ako poginem u ovoj borbi, kao starac, ukopajte mu najzadnji gdje od gdje je došla muslimanska vojska. Kaže, zašto to govoriš? Kaže, da sam svjedok ljudima dok je došla muslimanska noga. Da sam svjedok muslimanima dok je došla muslimanska noga. Vidite, danas se oskrnjale muslimani u njihovim državama, a ne u dalekim zemljama. Zbog čega, braće i sestre, nakratko? Zato što mi nismo svjesni mnogo stvari, između ostalog nismo svjesni ove istine koju non stop jedni se vidaju da li bi je prihvatili, da li ne bi prihvatili. Drugi koji su prihvatili, lijeni su, spori su. Treći koji neće nikako da prihvati. Četvrti koji osuđuju tu istinu. Peti koji bi više volili sa kjaferima napast nas nego da kjafere napadne. To su te podjele između muslimana, Allah salame. A molim Allaha Đelešanu da nas pomogne i uputi napravi put da budemo od onih koji su spomenuti u ovim skupinama, braću. I da i sestre, da se borimo za ovu vjeru, da pomognemo ovu vjeru. Jer pomaganje ove vjere je pomaganje našeg života. Jer kaže Allah Đelešanu, ja i juhel latina amanu stađibu lillahi voli rasuli. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku. Zašto? Kaže da bi se svoj život sačuvali. Ja i ljuhel ladina amiru stađibu lillahi voli rasuli. I da dakum lima juhiku. Vala bu ena Allahi ja vulu bejne meri ve kalbi. Vana hu lehi tu šerun. Kaže, dobro znajte da Allah se miješa među čovjeka i njegova srca. Allah zna šta je u vašim prsima. Šta hoćete? Allah je rešano inna Allahi alimu bithati sudur. Zna najbolje naše nijete. I zna najbolje naše mogućnosti. I zna najbolje naše stanje. Ali morate jedno na kraju znati. Ovo je hudbi. Da onaj koji ima silu iza sebe, koja se zove Allah Đelešanu, da ne može biti pobjeđen samo ako je mu'min. To mora da znate. Kakva god se sila ispred nas postavila, da li u davi, da li u džihadu, da li u biznesu, ne može niko pobijediti Allah Đelešanu. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže da je on, ja i nasu, entumul fukara ila Allah, wallahu el ghaniyul hamid. O vjernici, vi ste svi fukare, o ljudi, vi ste svi fukare. Sve jedan ste vi siromašni. Allah je bogat i hvala i dosta. Allah Đelešanu kaže men je surullah jen surkum. I ako vi pojavljaju ljudi namun te surullah jen surkum, suri Muhammed kaže. O vinci, pomozite Allahu vjeru pa će Allah vas pomoć. A koga Allah Đelešanu pomogio ne može biti gubitnik. Allah Đelešanu kaže u jagli bene ene va rusuli in Allah je kavirazim. Ja i moji poslanici smo 100% pobijed. U to nema nimalo sumnji. I vallaha, dok se mu'mini držali vjere i pobeđivali su. Dok se držali Allahova užeta i pobeđivali su. Kada je nastalo razilaženje među muslimanima, ovo što, o čemu smo govorili u prvom dijelu hudbe, onda su muslimane oslabili. Onda su bili upitni njihovi gradovi, a ne kšafirski gradovi. Onda su njihove države bile nestabilne, braće. Kada Allah, čovjek ima Allaha Đelešanu za sobom, onda ne treba se ništa sakirati. I za njega je snaga koja je sve stvorila, koji svime upravlja, koja juhio je mi, u smrći je življe, koja oduzima dušu kome hoće, a rađa se koga on hoće. Znači, nema ništa, ne može mimo njegove kontrole izmaći. Nema se čega musliman bojati, samo ako je musliman. A molim Allah, Đelešanu nas pomogne uputi, napravi put, da pomognemo džahide na svakom mjestu, da pomognemo muslimane, da nas ujedini, da naša srca spoji bez njegovog spajanja naših srca, mi nećemo uspjeti. Molim Allah, Đelešanu da ovom našem projektu kojeg smo se sakupili, jeli zbog kojeg ćemo se još i sakupiti, da uspijemo inšala da nam Allah upiše u dobra djela, da nam očiti naše nijete, da dobijemo nagradu inšala od Allah na ahiretu, da pomognemo džahije na svakom mjestu gdje god se bore za Allahovu riječ, da Allahova riječ bude gornja, da pomognemo muslimane na svakom mjestu koji se bore da Allahov zakon vlada zemljom, kul kavli hadha, ostakru velikom inna Allahe, gafur rahim, ahiru da'vana, alhamdulillahi rabbil alamin, ekim sam.